ويقف بعدها قليلا أتنماز بعدك كدوغ ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه كيش أتتوى سلام موجة وبندواك وكليا نبي يجوز سلام مبيلي يجوز بي سلام مبيلي سلام موجة إيكو كتك سنة نسلام مبيلي بي نكتك سنة ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي أمباي إممفوت باذي صلاة الجنازة الصلاة على الجنازة أتينجي بمجن إمام فيما بقي كتك إلي تكبير زي الزبكية ثم إذا سلم الإمام كش إمام وكشت وسلام قضى ما فاته على صفته أتقيذي نكولي بيزا زيلي زيلي زنفوتو ونمنا يكي إلي إلي ومفانو أمينجيا تياري إمامو يكو كتك تكبيرا يبيلي يكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم يي يلي محسبوك أتعانز تكبيرا يكوانز كسو مفاتحة كيشا تكبيرا يبيلي كم صليا متوم فيلي فيلي مبانغو أولي أولي إمامو أكتو وسلام يي أنا ماليزيا تكبيرا إلي يتاتو نياني أنا ماليزيا مونيوي sio imamu akitoa salamu na yeye atoa salamu kabla hajamaliza anamaliza takbira ya tatu anamuombea Mungu maiti halafu takbira ya nne anatoa salamu wa in khashiya an turfa aljanaza tabaa atakbirat ay biduni faslin bainaha thumma sallam akiogopea kuondoshwa lile jeneza yule aliyetanguliwa akiogopea kuondosha lile jeneza atafuatishia zile takbira bila farqa baina yao bila kupambanua baina yao zile takbira nne zote kisha atatoa salamu tumefahamu tabaa at-takbirati ay biduni faslin bainaha thumma sallam ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره نعم باي من فوتكم صلي ميت قبل يكزيكوا أتم صلي جوي قبرياك كما متو أميكوسا أميكتليوا أميكوجا واتو أشم صلي ميت جنيزة لشتوكا حبوة تنغجي أزيكو يلي ميت ألفو أم صلي بالي هيني سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم أليفانيا kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni anasafisha msikiti na kufagia fagia msikiti wake alipokufa masahaba wakenda wakamzika bila kumfahamisha mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alipomkosa alipomuuliza masahaba akamwambia alikufa alifariki tushamzika mtume akaenda juu ya kaburi yake na kumswalia kwa hiyo hii imebaki ni sunna Sasa maulama wamekhtalifiana ni muda gani anaotakiwa mtu amsalie maiti huyo aliyekushazikwa wengine wanasema ni mwezi mmoja wamekhtalifiana lakini almuhimu ni sunna haikuwekiwa muda hakuna hadithi ambayo imewekea muda wa kumsalia yule maiti ambaye tayari ameshazikwa lakini muhimu ni kwamba mtu hajamsalia hakuwahi kumsalia ndiye ambaye ni sunna kwenda kumsalia sio wale ambao tayari wameshamsalia hawa si sunna kwenda kumsalia tena waman kana ghaiban anil baladi alladhi fihi almayit wa alima biwafatihi falahu an yusalli alayhi salata alghaibi binniya ambaye yuko mbali na mji aliyeko yule maiti na akajua kifo chake yajuzu kumswalia salatu al-ghaib kwa nia jambo hili pia lina ikhtilafu baadhi ya maulama wanasema salatu as-salatu ala al-ghaib kwa mtu ambaye amekufa katika nchi ambayo hakuna waislamu waliomswalia lakini akifa akiswaliwa na waislamu hata kama ni mmoja wengine hawatamswalia salatu ala al-ghaib wengine itabaki kumuombea tu dua

فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم كشا كتزيب أولي وازي ومنانداني وتفاري نودونغو إلي شكاني pale ikiwa tayuko pale katika lahad halafu unawekwa ubao eh au tofari tofari ndio asli tofari kuziba pale au sasa hivi watu wanaweka ubao pale chini katika shaq thumma yuhalu alayhi turab kisha umiminiwa mchanga wala yuzadu alayhi min ghairi turabihi wala hatazidishiwa usio kuwa ule mchanga wake ulio chimbiwa ile kabri mchanga ule ule uliochimbwa ndio ule ule hautazidishwa wayurfa'u alqabru 'anil ardi qadra shibrin itainuliwa ile kabri ila ardi kiasi cha shibri moja eh kiasi cha shibri moja shibri ni hii sio hii eh kidogo tu yani inuliwe kidogo tu ile kabri kiasi cha kujulikane kwamba hapa pamezikwa mtu ويكون مسنما اي محدبا كهيئه السنام inakuwa ni musannama yenye kufanywa nundu ndio muhaddaban kahiyat as-sinam kama sifa ya nundu hivi litanzila alayhi miyah usuhul miyah usuhul ili yaporomoke maji ya suyul ikitokea kuna maji mafuriko yaporomoke maji yasikae pale juu ya ile kabri وطول عليه حسبا نهويكو juu yake vijiwe wayurashu bilmai na hunyunyiziwa maji liyatamasaka turabuhu ili ushikane mchanga wake wala yatatawaruhusi usirukeruke ule mchanga yani usije ukaja upepo ukapeperusha ule mchanga ndio maana ile maji kunyunyiziwa sio kama wanavyoitakidi wengine kwamba ile maji eti yanaingia ndani katika sikio la maiti halafu ndio anaamka yule ndio asema walhikmatu fi raf'ihi bihadha almiqdar liyu'lama annahu qabrun fala yudasu hikma ya kuinua ile maiti kwa kiasi hicho cha shibir ili ijulikane kwamba hii ni kabri isikanyagwe ni haramu kukanyaga kabri eh? Ni haramu bali watu sasa hivi wanaingia na maviatu yao na kukanyaga kanyaga makaburi ni jambo halifai ni jambo la haramu iko hadithi lafzi lake nimelisahau lakini mtume anasema kukanyaga kala moto eh kala moto likaingia katika nguo mpaka likaingia katika ngozi ya mtu likamchoma ni bora kuliko kukanyaga kabri ya maiti muislamu sasa watu wanazidisha mbali ya kukanyaga na maviatu na maviatu yao watu hawavui viatu wakafuata sunna wakanyaga tu makaburi kule wakiambiwa watasema oh msivue viatu manake mtapata ukimwi angalia watu wanavyochezea sunna eh? Eti mkivua viatu mtakanyaga vigae kule mpate ukimwi sijui ukimwi huo utapatikana vipi jamani mtu atekeleze sunna apate ukimwi kwa kuvua viatu atangu tulipoanza sunna hii mbona hatuja kitwa na mwiba wala vigae eh sio waislamu watafuata lini sunna za mtume SAW au hizi sunna zimekuwa nani hizi sunna mtume SAW amezifanya si kwa maslaha yetu na faida zetu sisi tupata thawabu tukifuata sunna lakini sasa hivi mtu akikuona umevua mbona umevua vaa viatu bwana vaa viatu bwana mbona umevua asivai mpaka nitoke mpaka sasa eti bado watu hawajajua sunna hii mpaka sasa kila watu wanavyoambiwa bado tu watu wakanyaga na maviatu yao kule wala hawajali